osiedle, noc, wybrukowana droga brudnych dusz. Spotykam dwóch typów, fura, chyba palą ZUS. Ostatni ślub już, odpłukana podróż. I idę, słysząc jedynie chłodnie zwierzowców jedni, w oparach to chcą inni, na ławkach łoją bro. Kolejni w domach tak wolą wychodzić, boją, bo wiedzą co dzieje się, kiedy sami śpią. Wychodzi demon i ulice wtedy plami krwią. Widzę go, zaraz bardziej się wydłuży. Zagapiam się idąc, a wrót ląduje w kałuży. Za duży natłok myśli, potrzebna przerwa jeszcze. Honda CFO co tu, stoi na cegłę z boku. Wychodzi typ, wybija szybę w bloku. A ja chodzę bez celu i tylko wydycha mnie pokój. Litery mroku układają dobranockę. Możesz nie kojarzyć zdarzeń, ale kojarzysz emocje. W czasie gdy mrok kradnie mnie krok, zwodzi ludzi w swą sieć. Odpalam ląd, bratku, nakładam kaptur, idę się przejść. Pierwszy wdech, mijam trzech bohaterów naćwikanych Antonim. Ciekawe dokąd gonić, to bez celu parking. Tamte karki, drobna usterka, pa. Jeden łamie lusterka, reszta ma to za świetny żart. Idę parkiem, mijam parkę ostra kłótnia. Sypią się synonimy dwóch słów, chuj, kurwa. Ktoś wczuł się w mediatora, rozjemce i pacyfistę, boom. Koci chodnik, milczy jak chodnik, buty na miskę. Oj, ola Boga, co za świat w niej uprzyna. Nie ma na co czekać, przypalam drzewa, bo trochę przy gaz idę. Pan odpuszczę kluczy, ja schylam głowę. Złom zmienia na lekarstwa, znam go, żądny człowiek. Kończę do alfabetu nocy, wstawiłem literkę. Ostatni duch na ostrzela, strzelam filterkiem. Ta piasta, idę na miasta, centrum, gdzie psy na akcję, kto nie ogarnia. W gienku idę sam, nie do końca świadom gdzie. A może mylę się, że znajomi znajdą się. Co nie? Schizy te, OCB, mnie nie pytaj. Szatan w nocy robi tu za przewodnika. Nic nie wynika z samotnego rajdu w nocy, gdzie kluby z kuby powystrzeliwani jak z procy. Spotykam mordy, zabijam się z nimi na bro. Wbijamy do klubu po szotach, nie wiem o co ho. Dwie lufy tam, dwie lufy tam. Teraz na rozgminę, a mówiłem se sam, że zawinę za godzinę. Znowu zaginę, idę się odlać do kibla. Znajomych minę i już gdzieś ciągną na gibla. Powietrze przed wejściem podbija ta słodka. Ja gadam tę chwilę i tyle zawijam do środka. Wóz, gdzie moje mordy wszystkie. Wypuste loże, tu stoi lech tam tyskie. Co jest kurwo? Patrzą na mnie gnoje krzywo. To nie ten stolik, wypiłem nie swoje piwo. Nie swoje piwo, nie swoje piwo, nie swoje piwo. Kurwa mać, nie moje piwo. Piguła mi działa na banie, zostanie po mnie tylko trochę był. Przychodzę do pada sam, nie wiem co gadam i czy w ogóle jutro będę żył. Czy mi się wydaje, czy płynę z tym hajem, że nie ogarniam tego tu tak. Dopada mnie lęk, bo w klubie wszystkie oczy na mnie. Tupak muka, bo dawno do domu tu miałem powrócić. Ja jestem tu dalej i walę te sety, wydaję tu co mam aż skonam. Bo piję co tylko podaje mi barman. Zostanę dziś sam tam, chyba nie mam dziś warta. Zwinęła się banda, bang, padam gdzieś, podnoszę się. Nie kontroluję nic, chyba zbyt wykręciło mnie. W głowie helikopter myśli ze mną razem płyną. Co jest tutaj ze mną, co jest tego przyczyną. Z chęcią bym się zawinął, sprawa już nie taka prosta. Bo teraz sam nie wiem jak mam się stąd wydostać. Bo teraz sam nie wiem jak mam się stąd wydostać. Płynę, płynę, ale nie wiem dokąd. Płynę, płynę, jestem zbyt wysoko. Jak ty w ogóle do domu wczoraj wróciłeś? My się zawinęliśmy wcześniej, gdzieś cię zgubiliśmy po drodze. Ty stary, tak szczerze, to dopiero wstałem. Która jest w ogóle teraz godzina? No po 18 grubo. Shit, kurde, to muszę wstać się ogarnąć. Idę na osiedle, jeszcze zapalę papierosa sobie i zadzwonię do ciebie, okej? No dobra, spoko, to trzymaj się tam, ogarnię temat. Dobra, niebawem zadzwonię, siema.